Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Holy Maloney! Oh, yeah! Baby Shambles startet ball i dag med låta Delivery. Og ballet, jo, det er her på glassalen i radioresepsjonen. Vi er i glassalen i dag fordi det er onsdag, og fordi vi feirer at Terra Securities nå har gått dunken. Sånn er det da, så når man blir for grådig og skal selge og tjene mest mulig penger, så går det sånne ganger, og det er godt å se. Det er en liten lærepenge, rett og slett, for folk som er grådige folk. Radioresepsjonen i dag er en slags økonomispesial. Ja, vi skal, det er veldig viktig for oss å ikke være så dagsaktuelle, for det er jo P3-morgens oppgave. Vi skal være et tidløst program som skal kunne sendes når som helst. Det er ikke det, Tore? Jeg tenkte kanskje at vi skulle være da, siden vi ikke skulle være så dagsaktuelle, at det har vist seg at kommuner i Nord-Norge har investert i amerikanske hedgefond. Har dere hørt på maken? Det kan ikke være mulig. Ja, det har vært morsomt. Ja, det har vært morsomt. Morsomt vri det da. Ja da. Ja, ja, ja. Så fantastisk å se deg, Kjøstheim. I like måte, Steinar Sagen. Hei til deg. Hei til deg. Ja. Du har like før, altså under nyhetene, under P3-nyhetene, så klatret du bak miksebordet her i studio, ja, og opp veldig, veldig trang kanal, og fant da... Du! Ja. Hei! Hei, hei, hei! Jeg vil lov til å si trang kanal, når dere skal få skittende fantasier. Og så åpnet et vindu og dro opp persiennene sånn at vi får se rett ut i den vakre naturen som er her utenfor NRK-bygget på Marienlyst i Oslo. Og det var litt av en jobb. Ja, det men det er så koselig, for nå ser vi ut av vinduet, og det snør her i Oslo i dag. Og det er kanskje ikke så imponerende for dere som bor på bygda og nordover og litt alle, i høyre strøk. Høyre strøk, fordi dere har sikkert sett snø i flere uker allerede, men for oss er det litt magisk. Det snør tidlig bom. Ja. Det er det de gjør, tidlig bom. Ja. Det er fantastisk å se deg også, Tore. Tusen hjertelig takk for det, og i like måte. Hjertelig tusen takk skal du ha. Hva kan vi by på i radioresepsjonen i dag? Masse, masse. Vi skal jo ha radioresepsjons postkasse. Postkasse. Og så i tillegg så skal vi også få møte... Nå er det veldig hastig, nå hopper du fra... Et, altså, ja, postkasse. Ja, la oss dvele litt ved det. Ja. Hva kan man gjøre i den spalten der? Der kan du som hører på, jeg henvender meg nå direkte til deg som hører på, du kan spørre om hva som helst. Akkurat. Men du må sende spørsmål til oss, det er en fordel. Ja. Da kan du sende det på mail, rr@nrk.no. Kjempebra. Det er en annen mulighet også, er det ikke det? Jo, hva heter det? Det er noe å gjøre med mobiltelefonen sin. Mobiltelefon, SMS. Stemmer. Da skriver du kodeord resepsjon, og så skriver du spørsmålet ditt, og så sender du det til 1987. Ja, kjempebra! Liten applaus! Holy Maloney! Tusen takk, ja. Og så bra, så gjør dette altså, folkens. Tore, er det andre ting i sendingen som vi bør gripe fatt i og tease sånn tidlig nå? Ja, så definitivt. Det er opp til flere innslag som også skal spilles av. Jeg har blant annet laget nok et intervju med en gammel krigsveteran som gjorde sin tjeneste i UNIFIL-styrken i Libanon på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Han sliter med senskader den dag i dag og er i en sak mot staten. Han har saksøkt staten for 155 millioner kroner. Som mange krigsveteraner så har han est veldig ut. Han har blitt veldig, veldig tykk. Ja, men det er ikke på grunn av altså, det er ikke en direkte årsak av posttraumatisk stress og at han er sengeliggende, men at han rett og slett spiste så immer godt da han var i Libanon. Det stemmer det. Falafel, alle nydelige hummus. Ja, libanesiske retter. Nydelige libanesiske maten. Hvem er det vi snakker om her? Det er korporal Lars Dongeri Oppholdsnes. Og så har jo du, Bjørte, du har jo blitt, hva skal jeg si, velsignet med, eller oppdaget at du har en sønn i Randaberg, der du kommer fra. Ja, jeg er jo ikke helt sikker på om han er min sønn, men at han påstår vel det. Ja, Spencer, han har begynt å ta kontakt med deg. Ja. Skal også få høre i sendingen i dag. Fantastisk. Jeg blir helt incredible. Blir det stand-up-komiker i dag? Ja, jeg må bare skrive litt godt materiale først. Du har ikke forberedt deg noe særlig før sending, så du må gjøre det under sending. Jeg vet hva tema er, for å si det sånn. Hva er tema? Krydder. Ah, fabelaktig. Tusen takk. Jeg tror ikke det har blitt gjort så veldig mye stand-up på krydder. Nå har ikke jeg sett noe særlig stand-up, så det vet jeg ingenting om egentlig. Nei. Jeg har sett en del. Ja, og det har ikke blitt gjort noe særlig aldri krydder. Aldri sett det. Jo, er det noen sånne spørsmål dere vil ha til postkassen i dag? Postkassen? Postkassen? Som, altså noen temaer innenfor, altså innenfor et indre tema? Indre medisin. Indre medisin? Mm. Ikke ytre medisin? Nei. Nei vel? Datasikkerhet og reise. Jaha. Datasikkerhet, reise, ytre og indre medisin? Nei, ikke ytre. Nei, Bjørte, ytrene og indre medisin. Akkurat. Jeg kan godt ta litt om språk og forskjellige språk, all verdens språk egentlig. Alle språk i hele verden? Ja, og kulturer, all verdens kulturer. Ja, 1987 kodord er resepsjon eller rr@nrk.no. Ho, hva er dette for noe, gutter? Yeah! En gammel slager. Vi spiller musikk du ikke visste du likte. Dette er TNT 10,000 Lovers i radioresepsjonen på NRK P3. Yeah! Yeah! Yeah! Nå, akkurat nå, hører du litt forsiktig med å ha 10.000 elskere, for det er mye gonoré, klamydia som går, og herpes både 1, 2 og 3 der ute. Og ja, så bruk kondom hvis du har såpass mange elskere. Ja, i tillegg til det så er det jo, kan det jo være veldig mentalt belastende også. Mm. Jeg tenker på sjalusi og så videre, at for eksempel 9.999 er sjalu på den ene som får lov å ligge med Ronny Leteker og den ene, eller Diesel Dahl da. Den ja. Natta. Du har bare et nummer på damene. Altså det er så mange at vi har bare nummer på dem. Ja, i går lå jeg med 9.102. Ja. Mm. Men, det, men han har ligget med alle 10.000. Diesel Dahl eller tilbake. Ronny Letekre? Samme det, Diesel eller Ronny. Jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke jeg. Hvis at du er åpen med alle disse 10.000 damene og er bare sånn, dette er kun sex. Det er ikke nødvendigvis bare damer, vi måtte hende deg med nå. Ja. Ja, men i mitt tilfelle, med 10.000 damer, ja. Hadde et åpent forhold og var åpen på det, så dette er bare sex. Ja. Så kan det godt være at det ville fungere. Mm. Jeg satt der faktisk. TNT var det i hvert fall. Ja, vi skal egentlig ikke reklamere så mye for dynamitt og sprengstoff i P3, for det har vært så mange stygge sprengninger i verden i det siste. Mm. Så det er egentlig litt sånn feil. Dette har vi sett på en ikke-lista vår, egentlig. Ja. Ok, vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, pojker. Og er det noen som har lyst til å starte i dag? Jeg kan godt begynne, jeg. Ja, så bra, Tore. Jeg kan fortelle hva jeg spiste, for jeg lagde meg en ekstra god fiskemiddag i går. Neisan! Ja, spiste og krydret noe laks, og stekte noen flotte veterundstykker. Heter det veterundstykker? Ja, jeg tror det. Det er vel ikke det, veteboller heter det. Nei, jeg lagde ikke boller. Nei, jeg skjønner det. Og så mikset sammen noen deilige grønnsaker. Vips, så hadde jeg et næringsrikt og en flott middag. Så du hadde ikke noe, altså, noe potet eller ris? Du hadde bare rundstykker til fisken? Ja, stemmer det. Og denne salaten som jeg lagde. Men hva krydret du laksen med? Salt og pepper. Salt og pepper, ja. Sitronpepper pleier jeg å krydre i laksen med. Det er faktisk. Ja, du godt. Lyser opp når du snakker om det, ja. Så det må jo være noe helt spesielt. Ja. Det er ikke ekte krydder. Nei, det er bare skapt, vet du. Det er laget på laboratorium. Det er folk i hvite frakker som, ja, det er tullekrydder. Akkurat som ecstasy og LSD, så er det fremstilt på laboratorier. Er det også tullekrydder? Det kan du godt si. Men jeg tror ikke at sitronpepper er tilberedt i en skitten leilighet i Amsterdam med litt skittende og høye laboranter. Jeg tror faktisk, altså kokain tror jeg blir fremstilt i ganske hygieniske miljøer, ja, for at det ikke skal bli skittent og sånt. Det skal være rent når det går ut fra bygget. Ja, for du er redd for at altså, det er jo hvitt. Det har jo lett for å bli møkkete. Alt som er hvitt blir veldig fort møkkete. Ja, det er hvitt. Det er i hvert fall en trøst å høre at sitronpepper blir fremstilt i fisefinne laboratorier. Ja, det gjør det selvfølgelig. Mm. Det er jo legalt. Ja. Men så bra da, hvis folk har lyst til å skrive ned den oppskriften, så var det altså veterundstykker, laks, saltpepper og en deilig salat. Ja, du kan velge selv hvordan salatet vi har til. Dette kan man også høre på podcasten om igjen, hvis man er interessert i den fantastiske oppskriften. Ja, så ligger det også på tekst-tv, sitter 335. Det håper jeg. Håper noen plukker det opp og legger det på tekst-tv. Ja, takk for historien, Tore. Bare hyggelig. Bjørte, Paul, noe fantastisk. Ikke fantastisk, men høydepunktet. Handler vel om mat, regner jeg med. Ja, du gjør det, for høydepunktet mitt i går var også en middag. Fantastisk. Som bestod av middagsrester. Et øyeblikk. Nå er tilbake igjen. Jeg hadde rester fra søndagens taco. Taco-kjøttet da. Ja, ja. Kjøttdeig, for å være helt ærlig. Stekt kjøttdeig. Ja. Det holder seg noen dager, denne kjøttdeien. Ja, det gjør det. Så lenge du pakker det inn i en boks som er solid og tett. Tupperware, tenker du på? Ja, Tupperware, ja. Og så blander jeg da dette taco-kjøttet sammen med en annen middagsrest som jeg hadde liggende. Fra når var den fra, du? Ja, den var mye eldre. Den ble gammel. Jeg måtte lukte litt på den og smake litt på den først. Det lukte bare litt. Lukte bare bitt litt. Det var potetstappe. Så blander jeg altså gammel potetstappe med gammel taco-kjøtt, og det ble så overraskende. La oss si det som du blandet noe gammelt og noe gammelt, og det ble noe nytt. Rett og så smart. Takk. Dette klapp for steiner. Det er derfor jeg er programleder. Ja. Mm. Og det var en splitter ny rett for meg, og det smakte alldeles godt, og jeg kan anbefale det på det sterkeste. Det groveste. La du rullet det inn i taco wraps eller lignende, eller spiste du bare fra tallerkenen? Jeg hadde taco wraps liggende, men jeg kom på den ideen der såpass sent at jeg fant ut at potetstappen og kjøttet ville bli kaldt. Okay. Men jeg har bare et spørsmål. Vente. Er det sånn at du la du det lagvis opp hverandre, eller bare blandet det sammen så det blir en grøt? En grøt. Det blir en masse, liksom. En grøt. Jeg hadde ikke også skitt ned to gryter. Nei, det skjønner jeg. Men hvordan ble det senest ut? Ble ikke det litt små ekkelt. Litt ekkelt. Det ble ganske brun potetstappe, tenker jeg. Ja, det ble rett og slett det. Eller veldig lys taco. Ja, det kan også være. Det brune er ofte sterkere enn det lyse. Ja, sant, det er sant, det Tore har rett. Så klok. Du er selvfølgelig rett, Tore. Ja, men så godt for deg da. Men er det ikke dette noe som... Det var godt for meg. Er det ikke dette, ligner ikke det på noe som heter Yorkshire? Shepherd's pie. Shepherd's pie, ja, det ligner litt. Ja. Det ligner. Bare dette ble bare en grøt shepherd's pie for å trekke lagvis. Shepherd's grøt ble det. Ja. Akkurat. Ja, men gratulerer så mye med retten, og dette er også bare å høre på podcasten vår etter sendingen, så vil du også få denne fantastiske oppskriften. Ja, den er egentlig bare på to linjer. Det er sant det. Ja. Hva spiste du i går av kjøkken? I går, nei, hva? Det er gøy at du skulle spørre, Linseprinsen. Hva har jeg spist for noe i går, ja? Du var ikke på slankeren? Nei, men jeg spiste da ikke noe middag. Jo, jeg var på restaurant og spiste. Og en slags restaurant? Stemmer. Ja, ah, så behagelig da. Det er jo virkelig til altså, storkarsilværelse, må jeg si. Jeg spiste jeg spiste... Med kniv og gaffel? Nei, faktisk ikke. Jeg spiste skje og gaffel. Thai-mat. Fabelaktig. Vi hadde fantastiske kulinariske opplevelser alle sammen i går. Det var moro å høre om. Ja, moro, gøy. Det kan handle om mat noen ganger. Ja, hvorfor ikke? For sjelden om mat. Ja, det alt for sjelden, altså. Helt sant det. Vi skal høre 1990s, mine damer og herrer. Dette You Made Me Like It. Dette er P3. Britney Spears, Piece of Me i radioresepsjonen på NRK P3, den nye single til Britney. Det er en kald sånn maskinindustriproduksjon over denne her. Ja, men det tror jeg reflekterer det sangen handler om, nemlig at hele verden vil ha en bit av Britney Spears, hun blir gal, og hun føler seg kanskje som en industri da, som du refererte til her nå nylig. Og i stedet for hvis det hadde vært en varm, sånn lun sang, så ville hun kanskje sagt, du kan få en bit av mitt hjerte, det ville vært noe vart, mens her føler jeg mer at hun tilbyr et stykke kjøtt av seg selv. Ja, kvinnekjøtt, som vi kaller det. Ja, Så er det morsomt med den produksjonen her, for det er masse, altså, som du sa, industrilyder, sånn der... Og det er tydelig at produsenten har vært ute med rekorderen og tatt opp forskjellige lyder, og da samplet det og laget da en super mega hit med Britney Spears an. Til og med stemmen hennes er jo manipulert nesten til det ugjenkjennelige i deler av denne sangen. Synes vi kan lage en sånn hit, tror jeg. Skal vi gjøre sånn som, altså vi har kommet så langt nå, og holdt på så lenge, at er det på tide at vi lager en sang sammen, og så gir du ut som en single, og som Aro Odin gjorde, og som alle som holder på med et eller annet innen underholdning, Katrine Moholt og sånn, de lager en sang. Må vi gjøre det snart? Jeg har inntrykk av at de som er da i underholdningsbransjen og lager denne sangen, så er det ofte sånn at den sangen, den lager du rett før karrieren din faller. Ja. Det er det siste du gjør, og så plutselig blir man borte, og så blir man glemt, og så kanskje noen hører den sangen gjennom 10 år, så hvem var det igjen som hadde den sangen? Ja, ja. Den var egentlig ganske fin, den. Tenker du for eksempel sånn som de Judas-guttene, husker du de? Judas-guttene, husker jeg. Det var jo han, Ørjan Bure og Terje Sporsheim, som var ute og lagde Kvalm i Oslo, og var verdens mest usympatiske program, egentlig, gikk på TV-Norge. Og de lagde en sang, også da, etter den andre sesongen, ja, eller noe sånt. Ja, det stemmer det. Og etter det så ble det ikke noe med Judas. Har du hørt noe fra de? Nei. Jeg tror at vi kan komme... Husker du, kan du bare si, husker du, gi faen i alt, gi faen i alle, husker jeg bare refrenge. Stemmer det, drit i alt var det. Ja, drit i alt, gi faen i alle. Ja, veldig negativ sang. Veldig negativt, ja. Jeg tror heller vi bør prøve å lansere noe annet, kanskje en frokostblanding, eller vi har jo allerede kommet med flere oppskrifter, eller at vi kan bli husket lenge på grunn av de. Taco boy, take it away! For eksempel, I'm a taco boy in the taco world. Ja, det har du sangen med en gang. Det blir sangen. Jeg synes kanskje også at en frokostblanding hadde vært på sin plass. En sunn frokostblanding. At vi finner på det. Mysli uten sukker, for eksempel. Det det er faktisk veldig mye sukker i den myslien som eksisterer i dag. Men det er faktisk det, men du går an å få mysli uten sukker, da. Ja da, jeg klarer det, men så hvorfor skal vi lage det da? Nei, det er bare fordi... Vi kan selge på navnet, vi kan selge på navnet. Ja, man selger på navnet, det er jo det som er hele poenget. Ok, 1987 kodeord resepsjon, folkens. Dette burde snart sitte litt hardt og godt inn i hjernen deres, hvis dere har et spørsmål til radioresepsjons postkasse. Eller man kan så også, selvfølgelig også bruke e-post, rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal snart jeg holdt på å si, vi skal snart til Libanon, men det skal vi ikke. Vi skal snart til en hvor skal vi egentlig? Er det Tveita? Ja, han bor i de store blokkene på Tveita, for de som kjent i Oslo Øst. Mm-hmm. De rommer flere tusen mennesker, faktisk. En av de største blokkene i Norge. Mm. Der bor det en gammel FN-veteran som heter Lars Dongeri Oppholdsnes, mm-hmm. korporal av grad. Han har senskader etter sitt opphold i Libanon fra 1989 til 1991, mm-hmm. og har saksøkt den norske stat for 155 millioner kroner. Har han tatt noen advokat på den saken, eller har ja, han bare gjort det selv? Han har tre advokater i advokatfirma Ræder, som til enhver tid jobber med hans sak. Men er det smart av han og av Oppholdsnes å gå ut nå i media og uttale seg, så lenge denne saken verserer i det norske rettssystemet? Han har jo også da flere PR-rådgivere, som antageligvis har sett på denne saken enda nøyere enn det du har, journalist. Men så jeg regner med at det er et valg de har tatt, og de tror at det er det riktige. Det tror jeg også Ræder har sagt ja til. Hvor mye kostnader har han, altså hvor mye har han lagt ut for disse advokatene som jobber for han 24-7? Akkurat noen konkrete tall på det, det har jeg ikke, men det er nok en ganske stiv timepris, for det er et velrenommert advokatfirma. Det er sekssiffret vi snakker om her. Ja, definitivt. Mm. Ok, vi skal snart høre korporal Oppåsnes og hans senskader. Før det så skal du få høre rock. Dette er Rage Against the Machine, Killing in the Name. Radioresepsjonen. Korporal Lars Dongeri Oppholdsnes er i dag 36 år gammel, uføretrygdet og bor i en kommunal leilighet på Tveita i Oslo, sammen med hamsteren Ruger og en billig flaske med konjakk. Korporal Dongeri Oppholdsnes tjenestegjorde i den norske Unifil-styrken i Libanon fra 1989 til 1991. Det var eventyrlysten og spenningen som ledet Dongeri Oppholdsnes til FN-tjeneste. Men i dag sitter han igjen overvektig, med tunge, posttraumatiske lidelser og kjærlighetssorg. Det var en rolig dag i norske leiren, da. Og så satt jeg på do og leste siste nummer av Larssons Gale Verden og spilte Gameboy. Jeg var så løs i magen, for jeg hadde spist dårlig falafel kvelden i forveien. Så jeg følte meg ferdig, og så skulle jeg til å tørke meg, og da skjer det. Ikke sant? Det er ikke mye dorull igjen. Nei. Jeg blir varm, så kjenner jeg angsten bre seg hele kroppen min. Jeg blir svimmel, jeg blir kvalm. Mm. Og i tillegg så hører jeg fra rommet mitt at det tikker inn en tekstmelding. Så tenker jeg på Karin, da. For jeg hadde spilt i lotteriet, og så hadde hun lov til å sende meg en melding da, hvis vi vant. Mm. Så jeg begynner å skrike da, og jeg skriker og skriker og skriker, og til slutt så kommer da Fenrik Hoff. Han dytter noen lommetørkner inn under døra da, så det. Hva slags lotteri hadde Kari og du spilt på? Keno. Men det fanns jo ikke Keno i 1989? Svensk Keno. Ble du ren i rumpa av lommetørklene du fikk av Fenrik Hoff? Ikke helt. Lars Dongeri Oppholdsnes har lagt mye vekt på denne episoden i sitt søksmål av den norske stat. Han mener at det å sende soldater til utlandet og ikke sende med tilstrekkelig med toalettpapir er brudd på folkeretten. Men dette er bare toppen av isfjellet. Vi hadde ett fast oppdrag i uka. I uka hadde vi ett fast oppdrag. Og akkurat hva vi gjorde, det er gradert informasjon. Men jeg kan si så mye som at oppdraget ble kalt operasjon postkort. Jeg kan ikke si så mye mer at det krevde at vi kom oss til et bestemt postkontor, postkontor i Beirut, hvor vi skulle poste en pakke. Men mer enn det kan jeg ikke si. I hvert fall så måtte vi denne dagen ta en alternativ rute. Mm. Fordi det var sånn karneval og full fest i den gata vi vanligvis gikk. Mm. Og det som var med denne alternative ruta da, var at den var full av oppoverbakken. Så da hadde vi gått et kvarter siden, så følte jeg meg svimmel. Mm. Jeg mistet balansen og prøvde å gripe tak i buksesælene da, til løytenant Homset. Men jeg glapp. Så jeg ramlet så langt jeg var over en lauskatt da, som satt og gnagde på noen fiskerester i et lite smug. Og katta døde momentant da. Hva gjorde du med katten? Jeg måtte jo ta den med meg. Spiste du katten? Nei, det gjorde jeg ikke. Eller jo, det gjorde jeg. Disse episodene er bare to av over 330 punkter som Lars Dongeri Oppholdsnes har saksøkt den norske stat for. I tillegg har han sendt et krav om erstatning etter at han ble frastjålet et par Adidas-slippers mens han dusjet i 1991. Riksadvokaten behandler fortsatt saken, og frem til en eventuell erstatning foreligger må Lars Dongeri Oppholdsnes leve på Keno-gevinsten fra 1989 og den svært lukrative stønadsordningen for krigsveteraner. Takk for i dag. Ha en trivelig dag. Dette er P3. P3. Det var Stella and God med Ida Maria her i radioresepsjonen på NRK P3. Veldig flink, nydelig jente. Ung jente fra nord. Oh, ja, ja, ja. Laget flere hits, og som vi har spilt her i kanalen. Stilig. Stilig det, veldig hun stilig. Hun er stilig. Stilig jente, absolutt, helt stilig. Veldig utagerende. Veldig crazy. Jeg husker blant annet på Alarmprisen som vi ledet. Da ville hun, eller hun ville ikke, men hun gjorde det. Hun sparket til en monitor, så den vippet. Værst hørt. Og vippet tilbake igjen da. Så det var ikke noe sånn kjempekatastrofe. Men det at hun da tydeligvis ikke var ikke så heller glad i monitoren. Det er ikke tsunamien liksom. Det er ikke tsunamien, det er det ikke. Nei, det er det ikke. Vi skal ha postkasse, vi. Post. Radioresepsjonens postkasse. Gratulerer, og velkommen skal dere alle sammen være. Vi går rett i gang med første spørsmål, og jeg har lyst til å ta et fra en som, jeg vet ikke om han heter eller kaller seg det, men det står i hvert fall her, Kåre Smurf. Hei, Kåre Smurf. Han er sannsynligvis liten og blå, denne Kåre, men han spør i hvert fall, kan man spise pelikanviskelær? Og hvis jeg kan begynne med det, så har jeg spist veldig mye viskelær i min tid, da jeg gikk på skolen, selvfølgelig. Jeg bruker veldig sjelden viskelær nå. Kan jeg bare spørre kjapt om pelikanviskelær? Er det det som er litt blått og rødt, og er en blanding av blekk og vanlig blyantviskelær? Faktisk, det er det i hvert fall jeg forbinder med pelikanviskelær, og det er i hvert fall laget av pelikan. Og man skal vel, man kan godt spise den blyantviskelær-delen, men den blekkviskelær-delen, altså den blå, den som er litt grovere og litt rure, den skal man være litt forsiktig med, for der er det, kan være mye tungmetaller og så videre. Det virker som det er stein der, rett og slett, synes jeg, det er små biter av stein. Grus. Jeg har ikke prøvd det viskelær, men generelt er min erfaring at alle viskelær stort sett er veldig lakserende, sånn at hvis du har behov for det, så anbefaler jeg jo viskelær på det aller varmeste. Er dette noe du tror, eller er det noe du har fått vite av? Nei, dette er noe jeg vet. Dette er noe du vet at det er lakserende? Ja, men da er det jo, da kan man jo absolutt spise det ved sin. Det står vel også på pakningen, kan gi altså en lakserende effekt. For helt ærlig, så tror jeg aldri har sett pakningen til et pelikanviskelær. Jeg har bare sett det ligge løst. Du er ikke så interessert i detaljer, Tore. Aldri vært. Men presiser altså, jeg har ikke spist akkurat det viskelær, men på de andre. Hold under blekkdelen, spis blyantdelen, er vårt tips. Og, og sånn lukteviskelær også. Det er også smakviskelær og spiseviskelær. Så bare spis det og koser det. Jeg kan ta neste spørsmål, som dessverre har kommet inn fra en anonym. Men det handler i hvert fall om overskriften i tekstmeldingen, som er noe helt nytt som har begynt med i det siste, er røde kinn. Ja. Og det står jeg, altså den som har sendt inn, som Tore og Steinar har veldig røde kinn. Spørsmål, finner dere kinnene deres generende? Til tider, man har så lett for å bli oppfattet som søt. Ja. Altså både Tore og jeg som tekstmeldingen fremstiller har litt røde kinn. Og jeg vet ikke helt hva dette kommer av. Vi har sjekket blodtrykket vårt jevnlig, og det er ikke på grunn av det. Det er nok bare, som vår mor sa da vi var mindre, tynn hud i fjeset. Vi har slitt med tynn hud i fjeset, og det har vi gjort da lenge. Og spesielt tynn hud i kinnområdet. Vi blir jo veldig blå når det er kaldt, så går vi veldig fort fra rød til blå, og veldig sjelden helt hvit. Men som innsenderen her påpeker, så er ikke dette noe problem for dere? Det er vel det han spør om, er det ikke det? Han spør om det er generende, om vi er flau over det liksom. Jeg var kanskje det litt tidligere. Jeg synes det var litt sånn her, må jeg være den søte med de røde bollekinnene alltid, i alle sammenhenger, uansett hvor jeg er. Og hvis jeg prøver å være tøff, så er han rød søte med de bollekinnene. Så det har jo vært det, men det har kommet over noe. Voksen har fått litt mer selvtillit, så det, ja, det er godt å høre, for jeg må bare si for min del, som ikke har sånne kinn i det hele tatt, ikke antydning engang, jeg er nærmest misunnelig på dere, fordi at uansett hvor mye dere sitter og spiller foran PC-en, eller Guitar Hero er indoors generelt, så ser det ut som dere har vært ute i frisk luft. Uansett, det, bra, det, det ser kjempekult ut. At vi har blitt velsignet med akkurat den egenskapen, at vi ser ut som vi har vært ute, at vi er ute folk, og sånn sett, og ute folk blir jo ofte oppfattet som mer sympatiske og hyggelige enn andre. Ja. Det er jo, ja, du har jo andre, ikke sant? Du har andre ting igjen, sånn som poser under øynene, lange baller, alle de tingene der som, som er en del av det å bli gammel. Og innhold, og oppholder meg like mye indoor som dere gjør, men jeg ser jo da igjen sånn ut. Ja, ja, det er sant, du ser gusten ut. Ja. Men på en positiv måte da. Ja, takk for det. Du er i hvert fall ikke falsk, sånn som vi er da. Nei. Jeg har lyst til å ta et spørsmål her fra, altså dessverre anonym, altså skriv hvem dere er, og stjernetegn. Stjernetegn og hvem dere er, 1907-koderesepsjon. Det er ikke noe å kimse av, er det noe som heter hva er kimse, hvor og når er det fra, hjelp hvis dere kan. Og jeg måtte faktisk inn på en ordbok her på internett for å finne ut av dette her. Dette er kanskje litt juks. Nei. Men det viktigste er at man får et fullgodt svar. Men det kommer av, altså, kimsa, slenge med hodet, kaste på nakken. Akkurat. Særlig uttrykk for forakt. Det skal det ikke kimsa, ikke kaste på hodet. Jeg tenker alltid at sånne ord, det var veldig det det var. Ja. Mens jeg ofte føler at kimse kunne vært sånn, det er det smeden bruker når han er lei av å slå med hammeren. Jeg tenkte også rett og slett på noe sånn metallaktig greie som kimse mot hverandre. Ja, det høres, kimse mot hverandre, ja. Ja. Eller at det høres ut som det var det man stekte taco, altså kjøttdeig i, før smøret ble oppfunnet. Ja, kimse. Det er lenge siden, altså. Men her er det rett og slett snakk om man kan ha en kimseslengskade. Man kan ha en kimseslengskade hvis man kimser for mye med nakken. Ja. Ikke kimse alt. Ikke kimse alt, for da plutselig så får du whiplash, og det vil du ikke ha. Det vet jeg. Vi tar en låt, og så tar vi flere spørsmål. 1987, kodord er resepsjon. Er det Matchbox 20? Ja, det er korrekt. How far we've come? Hello, hello. Dette er Petre. Postkasse. Postkasse. Postpost. Radioresepsjons. Postkasse. Postkasse. Jinglemagi der fra den unge magikeren Tore Sagen. Veldig bra, Tore. Tusen takk for det. Bare hyggelig. Vi har fått inn et spørsmål her fra, et spørsmål og en MMS faktisk, fra en som kaller seg Sexy Cecilie. Hei, Sexy Cecilie. Hei, Sexy Cecilie. Og hun spør, og det er altså, hun sendte et bilde av en beltespenne. Fantastisk. Som hun da virker som bærer til daglig. Det er et hvitt belte, og så står det Sexy på beltespennen. Det er med ganske sånn tydelige store bokstaver, og så er det da diamanter inne på disse bokstavene. Er det ikke ekte diamanter, vel? Nei, men diamantish. Så spør Sexy Cecilie, er denne beltespenna litt too much, eller bare akkurat passe? Ja, det kommer jo helt an på hva slags stil man ønsker å ha, da, og hvordan man ønsker å framstå. Nå ser det jo ut som, nå får jeg jo bare sett da det aller nærmeste delen av skrittområdet hennes. Dessverre. Men det ser ut som om hun er en jente som kler seg, og ikke er redd for å vise fram kanskje litt hud på en varm sommerdag, eller kanskje vise fram litt kløft på en... varm sommerdag? Ja, samme dag. Ja, samme dag. Så, nei, jeg synes ikke det er for mye. Jeg synes det er moro at det er mangfold i samfunnet, jeg. Ja, jeg bare tenker at det står så mye rart på beltespennene nå for tiden. Det kan stå Satan og Elvis og hva som helst. Og da foretrekker jeg sexy. Ja, jeg skjønner. Jeg vil gjerne si litt om dette her, fordi vi vet jo ikke hvordan du ser ut ellers, sexy Cecilie. Som jeg nevnte. Som du nevnte, og det kan jo hende at Cecilie ikke er så fryktelig sexy, at hun må understreke det at, hei, jeg har en sexy attitude, jeg er egentlig sexy, og forteller da publikum og verden rundt seg at hun er sexy. Du tenker at hvis ansiktet hennes er såpass ute at du mener at du må trekke oppmerksomheten ned mot beltespennen? Ja, på mange måter. Men også, jeg har bare en ting til å si, for jeg fikk også... Ingen som stopper deg, Sten, eller sier det du har lyst til å si? Nei. Jeg fikk også en beltespenne til min 30-årsdag. En sånn gullbeltespenne, stilig, handmade, der det sto Steinar. Ja. Og det blir litt sånn smør på flesk da. Altså, jeg heter Steinar, jeg er Steinar, og så har jeg et beltespenne der det står Steinar. Så hvis du er sexy, så trenger du ikke en beltespenne der det står sexy. Hva skulle du stoppe beltespennen din, Steinar? Sexy for eksempel. Ja, sexy kunne det stått. Det kunne, ja. Det kunne stått slank for eksempel. Ja. Toppen av ironi da. Jeg kunne stått si bollekongen også, men det har blitt en veldig, veldig stor beltespenning. Ja, men jeg er jo bollekongen. Ja, du, ja, det er sant. Det, altså, det, er, det blir også smør på flesk. I reklamebransjen kaller man det sjø-sjø. Det blir bokstavlig talt smør på flesk. Ja. Neida. Men jeg skal bare si at jeg skal ikke nevne navn, men jeg vet om at det er mulig også, som du snakket om, at det er mulig, altså hvis hun da ikke ser så sexy ut, at det faktisk er mulig å gjemme en god del magelubb under en god beltespenn. En svær beltespenn, ja. Kan du faktisk gjemme flere kilo med lubb? Oh, ja, men, kan du få bare ro meg litt grann i land igjen her? Jeg har stor tro på at Cecilie er en vakker, sexy dame, så kanskje er det smør på flesk i hennes tilfelle også, med denne beltespenn her. Mm. Men til et skikkelig foxy julebord, så bruker du den beltespenn som det står. På. Sexy på. Sexy! Skal jeg ta et spørsmål? Helt rått, Tore. Det er fra Gråpevar. Hei, Gråpevar. Har noen av dere drevet med idrett? Mm. Hvilken lagidrett kunne dere startet på sammen? Det var to spørsmål, det. Ja, så egentlig tar vi det ene først. Det stemmer. Jeg har drevet litt med fotball. Det er vel eneste idretten jeg har vært med i sånn organisert og betalt kontingent og så videre. Mm. Da var jeg vel 8 år. Mm. Så det er lenge siden. Ja, så prøvde jeg meg på squash en gang. Mm. Tore? Ja, jeg har drevet med håndball i 2 uker, fotball, bordtennis, og ja, det var det. God, the athlete, yes. Jeg med og drev med fotball på, omtrent på samme tid som Steinar, eller da jeg var i samme alder. Det var spennende nyheter. Vi kunne jo eventuelt starte et curlinglag, for det skal være ganske avslappende. Mm, men jeg tror man blir veldig sliten i lårene av det, å skli bort over isen på den måten. Jeg er så sliten i lårene fra tidligere, så jeg tror ikke jeg orker. De steiner også er jo sinnssykt tunge. Ja, det er sant det. Vi skal snart ha nyheter her i kanalen. Før det skal du få høre Foo Fighters. Dette er Best of You. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Rock'n'roll fra Raga Rockers. Aldri mer i radioresepsjonen på NRK P3. Vi skal holde på frem til klokka blir 12. Som vanlig. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Jeg bare tror at den låten her som vi nettopp hørte, den kommer til å bli en garantert en klassiker. Jeg hører det allerede nå. Jaha. Fordi at den har et så vanvittig bra, jeg vet ikke hva jeg skulle si. For meg blir den en klassiker i hvert fall. Det blir en riff, bra riff. Ja, men jeg bare synes den hører så kul ut å spille trommer på. Han spiller jo trommer alt han kan, hele sangen. Ja. Det er nummer en, og det andre er jo refrenget, som er bare sånn ekstremt sånn oppbyggende til å, ja. Mm. Du får baller av det, rett og slett. Ja, du gjør det. Jeg vil bare si en ting som har irritert meg litt med Raga Rockers opp igjennom. Jeg har jo vært på ganske mange Raga Rockers-konserter i mitt liv. Og sist var vel i sommer, da dere hadde sånn release-konsert ut på Ingerstrand. Da tenkte jeg, pokker han bassisten? Hvorfor må han stå og vagge? Dette her er jo rock. Dette her, altså, han står og vagger. Det er ikke boogie. Nei, han skulle liksom en big boogie eller vals, eller han spiller og spiller. Og det har alltid irritert meg litt med Raga Rockers. Men bortsett fra det, perfekt. Mm. Hvis han hører på nå, så vil du henvende deg direkte til han. Hvordan heter den, Tore, husker du det? Jeg husker vel ikke det, vel. Nei, han har sånn, ja, samme av det. Men hvis du hører på bassist i Raga Rockers, kan du prøve å rocke litt mer, sånn som Michael gjør? Mm. Hugg fremover og bakover, ja. Enn fra side til side. Ikke sant? Helt enig. Det er helt fantastisk å se at dere engasjerer dere så veldig i radioresepsjonens postkasse, folkens. Postkasse, folkens. Dere har sendt inn fryktelig mange spørsmål i dag, og så regner jeg ikke med at det er få som har sendt inn mange spørsmål. Det er sikkert mange som har sendt inn et spørsmål eller to hver. Og dette her er veldig rørende å se, og vi skal prøve å svare på så mange som mulig om kun kort tid, som det heter i militæret. ASAP Zulu. Okay. Men før det så skal vi høre en låt. Dette her er Big Bang og In Your Heart. Nå hører du P3. Radioresepsjons postkasse. Tusen takk for det, og velkommen tilbake, kjære lyttere, til denne postkasse-seansen. Postkasse-seansen. Ja, det er et av høydepunktene, i hvert fall i min uke, denne postkasse-seansen. Jeg liker her, synes du det er best? Jeg synes jo dilemmas er mye morsommere. Ja, og Bjørte liker one-linerne, så, der er vi veldig delt. Ja, veldig. Og det er helt greit. Du hadde et spørsmål her, Tore, som du gjerne ville bite deg tak i og riste løs. Ja, det er ikke egentlig et spørsmål. Det er mer enn, det er et spørsmål når jeg ser det. Så bra, da. Det er fra Alexander, han er skorpion. Hei, Alexander. Hei, skorpionen. Han har 39 dager til han dimitterer fra militæret. Oh, lord. Har dere noen historier fra militæret? Jeg husker da jeg hadde 39 dager igjen, ja. Uff, det var midt oppi det verste. Å, ja. Ja, det, de siste dagene er de seiste, Alexander. Det må vi bare, det må vi bare innse med en gang. Plutselig så får du... Men det som skjedde med oss da jeg var i Hans Majestet Kongens Garde, var at vi fikk liksom... For, altså to, eller fire uker før vi skulle dimittere, så fikk vi da plutselig beskjed om at dere dimmer om to uker. Så det kan inn at det er en sånn liten overraskelse i vente, Alexander. Ja, det stemmer. Men hvis jeg skal fortelle en kort liten historie fra militæret, så husker jeg... Jeg var jo MG1-er, altså maskingeværskytter, og hadde jo da, var jo på maskingeværskytterbanen, og da var det en sånn skikkelig tomsing da, som var i troppen min, som også var maskingeværmann, og han skulle få litt sånn hjelp fra våpeninstruktøren da. Og så ligger han og så snur seg, men holder fortsatt fingeren på avtrykkeren da, på MG'en, ja, og tror han river av en bygge da. Rett opp i lufta, og da var det, da var det rett hjem på han, altså. Da var det ikke mer å snakke om han. Det er flaut. Bare hyggelig på historien. Tusen takk. Hadde du en historie, Tore? Ja, jeg skal også fortelle en historie fra militæret. Da jeg var på rekrutskolen nede på Evjemoen for mange år siden nå. Og da var jeg blitt forkjølet, så jeg fikk ikke lov å være med på skytebanen den ene dagen. Og da ble jeg satt til å sortere skarpe skudd i stedet, i en liten eske. Ja, og da gjorde jeg det sammen med en annen ustabil person. Og han var veldig oppsatt på å avslutte sin militærtjeneste, så han fylte lommene sine med skarpe skudd og putta det i den rosa bobleaka si, og gikk rundt i læren med det. Og han dimitterte, ja, ganske raskt etter. Triks, det var triks, rett og slett. Kjempebra triks, anbefales. Dimitriks. Bjørte, har du noen historier fra din militærtjeneste? Jeg har ikke vært i militæret, men, men jeg var på sesjon. Så du vil ikke beskytte landet hvis det blir invidere? Vi har gjort vår innsats, fuck, ass. Du er din svake fyr. Hva er det der for noe? Er du pasifist, eller? Ja. Nei, nei, jeg er ikke det. Mot ryggen, da, eller? Ja, noe sånt. Prolaps, jævel, ass. Men poenget var at på den sesjonen så var det jeg som var tomsingen. For at vi skulle, alle skulle sykle på sånn trimsykkel. Trimsykkel, ja? Ja, jeg heter ikke det. Ja, jeg går med etter sykkel. Hva du vil. Ja, whatever. Men i hvert fall så var det jeg som hadde den desidert dårligste kondisen på hele den sesjonen. Akkurat. Så jeg vant. Er det historien? Det er historie. Det var kjempehistorie. Ja, veldig bra. Tusen takk skal dere alle sammen ha. Vi skal ta et spørsmål fra Chris, som er løve. Hei, Chris. Som er løve. Ja. Har dere vært ute etter at det har begynt å snø? Det er så bløtt at, eller er det så bløtt at det lønner seg med støvler, eller bør satse på vintersko, kanskje, skriver Chris Løve. Utifra det termometret mitt fortalte meg da jeg kjørte til jobben en dag tidlig, jeg har det selvfølgelig i bilen også, så lå det rett over null her i Oslo sentrum, så det er nok mulig at den kan være noe kram og våt nå ved det første snøfall, men bare vent, så skal vi se at det blir både kaldere og kommer mer snø. Ja, hvis vi snakker om helt lokalt Oslo, så skal denne snø forsvinne i løpet av bare noen få timer. Jeg anbefaler støvler på det aller varmeste. Jeg beveger meg så lite altså utenfor asfalten, at jeg kan gå faktisk med et vanlig par sneakers hele året. Til og med når det er liksom 20-30 cm snø, så er det ikke noe problem for meg. Men du går altså i dyp snø på asfalten? Nei, men det saltes, det strøs, det måkes her i Oslo. Det er ikke noe problem. Steinar er alv, vet du, så han går bare opp på snøen. Jeg er alv. Nei, jeg er ikke alv. Og du er ikke det? Har du trodd at jeg er alv, du nå? Alt, jeg trodde du var alv. Er du spøkelse? Nei, jeg er ikke spøkelse, jeg er ikke alv. Men du går likevel opp på snøen? Jeg går ikke opp på snøen, det måkes, jeg! Det trampes ned! Folk har gått der før. Men Bjørte, det er på tide å ta fram karibuskoene dine, som er så... Nei, jeg vil aldri dra dem fram igjen. Som gikk med en gang i fjor vinter? Ja. Ja, det er første gangen i mitt liv, tror jeg, at jeg har mobbet noen fra å ta på seg et plagg resten av livet. Ja. Og det er jeg egentlig ganske stolt av, for jeg har vært lite mobbing på meg, og en gang må man jo mobbe. Ja. Ja. Fortell litt om de karibuskoene. Altså, det er snakk om store, svære vintersko. Ja, nesten litt for store for meg. Og så er de så vanvittig tunge. Ja. Sånn at jeg gikk jo hjemmefra og helt til jobb. Det var cirka 20 minutters gange. Mm. Vanligvis da, men jeg brukte i hvert fall 30-35 minutter, for de var så sinnssykt tunge, de skoene. Brenner kalorier. Kom igjen, jeg brenner kalorier. Ja, det tenkte jeg. Sånn, ja, men så når jeg kom frem, så var jeg jo svett og helt utslitt. Ja. Og så fikk jeg en sånn, en såpass kraftig mottakelse og tilbakemelding på de skoene fra Steinar og Tore, at jeg tenkte at, vet du hva, jeg har ikke mental styrke til å gå med disse en dag til. Men du må innrømme at de var kanskje et par nummer for store, Bjørte. Du var jo sånn, jeg kunne jo gi deg en midt på tygga, og du falt i bakken og spratt rett opp igjen. Rett opp igjen. Ja. Jo, jeg ser den. Jo. Ja. Men du, det er sant at vi mobbet deg fra å gå med de videre? Ja, det er sant det. Hvis du hadde sittet i kano og ramlet ut i, så hadde du vært garantert død i dag. Men du hadde stått på bunnen, hvis du skjønner. Men tenk, hvis jeg blir skikkelig mørk og dyster og deprimert en dag, så kommer jeg til å kaste meg ut for en bro med disse på meg. Vi får håpe de synker da. Ja, det tror jeg de gjør. Ja, du kan jo kaste deg ut for en bro som har asfalt under, så slipper du hele det problemet med at du må synke. Mm. Kjempelurt. Og så lander på hodet. Ok, skal vi rekke et spørsmål til, eller skal vi runde av nå? Hva synes du, Tore, som er tekniker? Jeg synes vi skal ta et korthet. Hvis det er langt, så synes jeg vi skal runde av nå. Ok. Jeg tror vi kan bare ta en oppfordring på slutten her. Det er Veronica som skriver. Hei, Veronica. Hei, Veronica. Vi nevnte jo det at, man, at vi synes det er greit at man spiser viskelær tidligere i sendingen. Veronica skriver, ikke spis viskelær! Da jeg var liten, så ble jeg fortalt at om man gjorde det, så ville tarmene tørke inn, og man ville dø. Mm. Men det er akkurat som man sier til barn, hvis du gjør en grimase, så blir det sånn. Mm. Det er jo bare ljug, Veronica. Wake up and smell the coffee. Men har du sett barn som har prøvd å holde på grimasen veldig lenge? Det har jeg sett. Og det ble ikke sånn? Jo, men altså, man gjør det veldig, veldig lenge da. Ja, gjør du alt med måte. Og så må man ha sånn elnettspray i fjeset. Mm. Hvis du ikke vil spise viskelær, så kan du i hvert fall i det minste få lov til å suge på det. Du kan suge på det, tygge det, men spytte ut igjen da, ja. Hvis du er så feig. Mm. Tusen takk for alle spørsmålene i dag, folkens. Vi leser alle og har koset oss glugg. Send gjerne flere, altså. Vi lagrer det i banken vår. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. The National Bank, og låta heter Family, og du fikk den her radioresepsjonen på NRK P3. Steinar Sagen heter jeg. Hva heter du? Bjørte Kjøstheim. Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Hva heter du? Tore Sagen. Hei til deg, Tore. Hei. Vi er da altså tre gutter som gjør et forsøk på å lage et radioprogram her på NRK P3, og vi er et lettbeint underholdningsprogram som går da altså mellom 10 og 12. Det er lenge siden vi har tatt mantraet vårt nå, Tore. Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag, et skapende radioprogram hver mandag til torsdag. Holy Maloney! Og noen ganger på nattradio nå. Ja, noen ganger, men det er sent da. Det er sent. Eller tidligere. Og så pleier du også å si noe fint om at hvis du har noe kritikk. Ja, da kan jeg godt, jeg skjønner hva du mener. Ja. Noen sektorer kan ta den. Hvis du har ros, si det til alle. Hvis du har ris, si det til oss. Det er stjålet fra restauranten Egon. Det er deres policy. Egentlig. Egon Steakhouse, som det ble kalt tidligere. I utgangspunktet, de hadde blant annet en meny hvor du kunne spise så mye pizza du vil til bare 79 kroner, da jeg var vanket mye på Egon på Seter her i Oslo. Og det de gjorde da var at de hadde veldig god pizza i begynnelsen, første runden, og så satte de på en ganske ekkel pizza etter hvert, som ingen orket. Og da betalte du for det du spiste omtrent. Du fikk ikke noe gratis. Altså, jeg gikk mye på den Egon-restauranten på Seter på Nordstrand her i Oslo, fordi det var det eneste alternativet til å få i seg noe gyllenveske, for å si det sånn. Og tenker jeg ikke på piss. Men da, på fredag prøvde jeg å ha et slags shot-konsept, der han ene dørvakt, han lubben jovial dørvakt på Egon på Nordstrand, han lagde sine egne shots. Han var en shot-konge. Og han lagde da kanskje 150 forskjellige shots med de ingrediensene. Og jeg husker det var noe som het apehjerne eller noe sånt. Æsj. Der han tok noen sånn Baileys oppi noe, hva heter det, sånn eplesprit, sånn apfelkorn. Ja, apfelkorn, akkurat det. Ja, det apehjerne. Hvis du drakk den og bare skjøt den rett ned, så ble det gæren. Så tror jeg var faktisk en som døde av å drikke for mye shots på Egon, så da slutta de med det konseptet. Ja, slutta de med dørvakt også, for de hadde ikke dørvakt, det var det. Ja, han ble arrestert av en dørvakt da. Mm. Men du, Egon, er det en sånn landsomfattende kjede, eller er det noe som bare... Ja. Det er blant annet også i Trondheim, vet jeg om. I Tyholt-tårnet, toppen av Tyholt-tårnet, så er det en snurrende Egon-restaurant. Mm. Men hvem er den Egon? Det er ikke han samme i... Egon Olsen fra Olsenmann-filmen. Det er det, ja. Basert på skurken Egon Olsen, og den har blant annet hans morsomme bowlerhatt som logo. Det er faktisk... Og sigaren. Det er sigaren også. Sigaren også, selvfølgelig. Så lykke til med det konseptet videre. Dere kan ta en og restaurere restauranten deres nå, og ta ned symaskiner og gamle ski fra veggene. Og så sånne åker som du bærer vann med, og rocker. Ja, ta det ned, finn på noe nytt. Og så slutt med rå murstein. Det er ikke noe behagelig, og det er dårlig feng shui, rett og slett. Ja, så er gratis påfyll på kaffen, og så oppfordrer jeg dere til å gjøre, for det betaler full pris for kaffekopp nummer to, det er ikke jeg interessert i hvert fall. Dette gir meg en idé, altså. Man leser jo sånne restaurantanmeldelser overalt, men det er veldig få anmeldelser som konsentrerer seg bare om interiøret i restauranten. Bare anmelde det. Det, sant, ja, det blir ofte tatt i betraktning, men ikke alene, nei. Det er sant det. Det står jo under miljø. Ja, det er kanskje ofte under miljø. Ja. Mm. Miljø og service blir ofte trukket sammen som en kategori. Nei, det tror jeg ikke. Ja, det, i de tidsskriftene jeg leser, så er det det. Jeg tenker alltid miljø, at det er et godt miljø, og hyggelige mennesker som er... Ikke sant, det er nok litt det der også. Klientell kunne også stått. Hyggelig klientell, ja. Vi skal ha stand-up comedy i radioresepsjonen i dag. Det er jeg som skal stå for dette. Det skal handle om krydder. Jeg har ikke troa i dag. Jeg har ikke troa på meg selv. Nei, jeg har heller ikke troa i dag, hvis du ikke har det selv. Så ring Betsson og sats på at det går dårlig. Oddsen er veldig lav for at det går dårlig. Er det riktig? Nei, høy for at, nei, altså, oddsen er høy for at det går dårlig. Nei, oddsen er høy for at det går bra. Så hvis du, ja, nei, det er ikke sånn, altså, det er enten eller. Nå tror jeg Tore roter der. Shit, nå er jeg idiot igjen. Dessverre er du idiot. Det gjør ingenting, Tore. Her er stor aldri... sannsynlighet for at det går dårlig. Men alle er idioter innimellom. Altså, du er idiot, Bjarte er idiot, ja, veldig ofte. Ja. Jeg er idiot noen ganger. Lytterne er noen ganger idioter, faktisk. Ja, men føler du at jeg er oftest idiot? Nei, det må du ikke tro. Nei, det er du ikke. Du er så klok. Men jeg er veldig ofte idiot. Du er veldig ofte klok også. Ja, men det går ofte på bekostning at hvis en klok fyr gjør noe feil, så blir det sett på. Det blir veldig stor kontrast, da. Ja, sant det. Men du... bare ta det. For nå er det jo ekstremt stor sjanse for at vi kommer til å få utrolig mye kjeft på sms'en vår. Men den tar vi imot. Det har vi sagt. Men for eksempel i går var jo du superklok når vi begynte å diskutere veldig heftig hva hornbriller var. Ja, det er sant det, for jeg var den eneste som egentlig visste hva hornbriller var. Nei, du gjorde ikke det heller. Laget av... Det sa du ikke. Nei, men det slo jeg opp. Hornbriller er ikke sånne som Mossa har i Rorbua. Nei, ikke nødvendigvis. Det er vanligvis kjent som de runde brillene som Harry Potter har. Harry Potter har, ja. Det er laget av horn, det er det viktigste. Det har vært aller viktigste. Ok, nå må du ikke få dårlig selvtillit. Nei, men... Lily Allen er syk, men hun har fått eget program på BBC 3. Her er hun med LDN. P3. Dette er P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, far! Det er Spencer som slår på tråden. Din eneste sønn, Spencer, bastarden fra Randaberg. Problembarnet ditt, far. Ditt uønskede barn. Ja. Jeg vet hvem du er, Spencer. Hvordan går det i Stavanger om dagen? Det er helt jævlig, far. Det er mørkt og trist, og flere av vennene mine har begått selvmord etter å ha hørt på My Chemical Romance-CD-en jeg fikk av deg til bursdagen min. Så det er ikke særlig kjekt, mann. Ironisk, tusen takk for den CD-en, far. Hva er det du sier? Har flere av vennene dine begått selvmord? Ja, far, det ble så innesluttet trist at de gjorde det slutt på sitt eget liv. Herregud, det må da for faen være mulig å høre på en rocke-CD uten å ta livet sitt. Jo, altså, vel, det var litt sett på spissen kanskje, men Susanna Kreis og Kristel har i hvert fall skjedd seg kraftige opp på armene og låret etter å ha hørt på MCR. My Chemical Romance, en idiot! Du, ikke si at vennene dine har tatt sitt eget liv hvis det ikke stemmer, Spencer. Men du forstår jo faen ikke hvordan vi ungdom har det i dagens samfunn. Vi er utsatt for et enormt pressvar. Vi får 10.000 av kraftige inntrykk gjennom TV og internett og VAP. 11. september, alle de tingene der, far. Ja, jeg skjønner. Nei, det er ikke lett å være ung i dag. Og det er din skyld, far. Hadde vi ikke fått ferten av emo-kulturen gjennom musikk jeg har fått av deg, så hadde jeg aldri blitt så deprimert, og Susanna Kreis og Kristel hadde aldri skjedd seg opp, far. Ja, men hvorfor i helvete har de gjort det da, Spencer? Hør hva jeg sier, far, fordi vi er emo-kids. Alle klassen min er der, vi er emo-kids. Vi føler oss som utskudd hele gjengen. Men dere har vel en slags fellesskap gjennom denne emo-kulturen da, kanskje? Jo, det er sant, far. Vi arrangerer emo-kvelder i gymsalen på skolen, og vi sminker hverandre, vi hører på musikk, går i åletrange bukser og er generelt ganske depressiv og innesluttet. Og så prater vi masse, så det er veldig kjekt, da. Så det er veldig kjekt, og dere prater sammen samtidig som dere er depressiv og innesluttet? Du er en jævla idiot, far! Du kvarulerer som en gammel nynazist i reaksjonære faen! Og mor da, hvordan går det med henne? Ja, du er bare interessert i mor mi. Du er ikke interessert i meg i det hele tatt. Jeg er bare en bekymring for deg. Mor mi er en gammel hore og far. Hun ligger med alt og alle som spiller på folken. Og sist lå hun med Superfamily. Jeg vil komme og bo i lag med deg i storbyen, far. Du, jeg har en mye bedre idé, Spencer. Hva da, far? Jeg sender deg litt penger, jeg. Så kan du heller leve ut livsstilen din i Stavanger. Åh, du hater meg, du. Jeg vil ikke vite av deg. Du tenker bare på deg selv. Ja, men det gjør vel du også, det, Spencer. Det er sant, far. Send litt penger til Drainpipes og frisørteamet. Det skal jeg gjøre, jeg. Men ikke ta liv av deg da, Spencer. Sug meg, far! Sug meg hardt! Ha det! Ja, ha det, Spencer. The Grand Lust to Win er veldig mye rockete musikk vi spiller i sendingen i dag, gutter. Ja, vi elsker rock. Ja, rockete musikk, mer rockete musikk. Og på vårt aller sterkeste så er vi jo ganske rocka vi også. Jo da. Vi prøver vel å understreke vårt rockete image ved å spille rockete musikk. Ja. Det er vel det, derfor vi gjør det. Og det synes jeg fungerer ganske bra. Ja, faktisk. Mm. Mm. I tillegg til at vi har rockete klær, rockete image, litt svart øyenskygg over hendene. Ja. Rockete fyr. Og jeg også. Ja, du steiner. alle sammen. Det er kjempebra. Mm. Vi skal snart, eller kan ikke dere si det? Jo, snart så sparker vi i gang radioresepsjonens stand-up-spalte, som i all sin enkelhet har blitt gjort om til en post. Ja. Det har aldri vært en spalte. Og der skal Steinar i illen med sitt nye materiale som handler om krydder. Ja. Hva mer kan du si for å holde på lytternes stand? Vanskelig å klemme ut de beste punchene av dette litt snevre materialet, altså krydder, selv om det er en veldig sånn, egentlig et stort tema, så er det vanskelig å lage puncher på det. Mm. Jeg skal gjøre mitt beste, og jeg sitter og jobber med det nå. Du er kjempeflink. Mm, jeg må bare si at jeg synes vi skal være ærlige rundt dette med stand-up også, fordi at grunnen til at stand-up-spalten, som det opprinnelig var, har blitt en post, er jo et kompromiss innen de redaksjonen. Noen ville ha stand-up-spalten helt ut. Ja. For alle er vel det, eller nesten alle i hvert fall, så er denne spalten, som nå har blitt en post, ren tortur for oss. Ja, det er nok det. Ja. Fordi vi har jo aldri prøvd, eller jeg har prøvd meg litt på stand-up-scenen i mine yngre dager. Stemmer, du hadde et par forestillinger på Freddys, restaurant- og pubscene i Hegdalsveien her for noen år tilbake. Jeg har aldri vært så svett og så nervøs og aldri hatt så vondt i magen som før jeg skulle opp på scenen der. Nei, og det er helt likt nå når du gjør det på radioen? Nei, ja, det er litt bedre fordi det er litt sånn trygge omgivelser. Jeg slipper å se publikum i Hvitøy for eksempel, og ingen som buer, da kan vi bue på sms selvfølgelig, men det blir ikke det samme. Ikke si det. Jo, bare bue på sms. Man kan også heie på sms. Har dere ris, si det til oss. Har dere ros, si det til alle. Det Oh lord. Da har de satt i gang noe annet ordet. Det er helt ryddig det. Så kompromiss har blitt altså at vi må ha stand-up hver tredje uke. Stemmer. Ja. Ok, da tar vi en låt fra, en ganske rolig låt fra et forholdsvis rockete band. Dette er Queens of the Stone Age med Make It With You i radioresepsjonen på P3. Det kommer til å gå kjempebra, Steina. Tusen takk for den støtten, Gjørte. Ja, du er superbra. Tre. Dette er P3. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up-spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Yeah! Ta godt imot dagens første komiker, Steinar Sagen. Hallo, folkens! Hallo! Noen som liker krydder her, eller? Nei, helt på en måte. Er det noen krydderfans her? Jeg liker grillkrydder. Ja, du ja. Hva heter du? Tore. Grillkrydder, hvorfor er du så glad grillkrydder, Tore? Nei, jeg synes det er så godt i pomfri. Ja, bra, godt i pomfri, ja. Jeg får ikke gjort noe med det. Det var ikke det. Vi går videre. Krydder er jævla snodig greie, ass. Hvordan fant man opp krydder, egentlig? Ja. Var det en eller annen sånn steinaldermann som mistet en flintsteik i timian-kratt, eller? Og bare, wow, det var skikkelig digg. Jeg kastet all maten opp i det krattet der, liksom. Ja, hvem faen vet. Jeg digger krydder, ass. Jeg minner med det. Tenk dere potetgull før man fant opp krydder. Jeg må si at krydder skal ha mye av ære for morva når man spiser potetgull, he? Ja. Man burde jo kalt det salt og pepper på senga tørket potetskive. Ja, takk for det. Potetgull med salt og pepper har man jo. Potetgull med paprika, onion og dill. Jeg virker som det er ekstremt trangt nåløy for å være bra nok krydder til å få lov til å være på potetgull, da. Hvorfor er det ikke potetgull med oregano eller estragon, for eksempel? Eller curry, eller over kanel? Har du blitt gjort markedsundersøkelse på det, liksom? Jeg er nesten sikker på at jeg er hypp på potetgull med pomfritkrydder, altså. Tusen takk. Tusen, ja, kjenner jeg igjen, da. Bra. Krydder blir ofte brukt som metafor, ikke sant? Ja. Enig, altså, i hverdagslivet, man sier sånn, i sekslivet, for eksempel, krydder sekslivet. Ja. Som putter inn en dildo eller et eller annet. Tenk om han tok det bokstavlig, da. Hei, send meg priffekrydder av baby. Mer oregano, mer oregano. I'm coming! Tusen takk for meg, jeg heter Steinar Sagen. Hva heter du så det? Steinar Sagen heter jeg. Tusen takk for deg. I'm coming, du. Ja. Den husker du. Akkurat den husker jeg. Mye av det andre, det som er bra her, er jo stemningen i stand-upen, humøret ditt, og at du tar stand-up-formen på alvor. Svakheten synes jeg er materialet, og det kommer jo helt sikkert på grunn av at du har hatt så dårlig tid på å skrive det, at du måtte bare presse ut noen få vitser, og mye av det er ordspill og sånne ting, og det er greit, det folk synes fortsatt, det er morsomt, her i Norge i hvert fall. Men jeg savner nok litt av de Dette var mer en sånn morsomme betraktninger, mer enn den ordentlig gode stand-up-vitsen, liksom. Var det betraktning-stand-up? Betraktings-up, heter det. Ja, men jeg synes at akkurat det med Kømmen synes jeg var litt gøy, da. Men det er mulig det jeg har hørt det før. Jeg likte veldig, veldig godt det der med han som kastet flidsteiken i katten. Ja, det var også. Jeg er begeistret for ordspill stand-up, jeg. Jeg synes du undersolgt deg før du gikk på scenen, rett og slett, fordi at... Taktikk, det vet du. Ja, men du er også en kløpper til å få opp stemmen i salen, selv om salen er bitte liten. Og det består av din bror og din eneste kollega. Ja. Så jeg steiner, du får en firer av meg. Ja, tusen takk for det. Jeg gir en treere. Tusen takk for det. På terningen. Tusen takk for det. Tusen takk for det. Tusen takk. Noe du vil si selv til eget forsvar? Nei, jeg synes det ble bedre enn jeg hadde fryktet, rett og slett. Jeg synes jeg klarte å gjøre det levende og bra, selv om jeg er litt enig med deg med poengene der. Ja, for oddsen var jo veldig lav for at det skulle gå dårlig. Det stemmer det. Stemmer det. Helt riktig det. Takk for tilbakemeldinger. Bare hyggelig. Vi smelter i gang en låt vi fra R.E.M. Leaving New York. P3. Dette P3. P3. Du hører på P3. Hei! Hei! Hei! Hei! R.E.M. Leaving New York. Det er aldri lett, og det vet de i R.E.M. som har reist fra New York så mange ganger. Spekulerer de det? Hvorfor det? Jeg tenker at de spekulerer i det at det er vanskelig å forlate New York. Hvordan, jeg skjønner ikke, hvordan kan man spekulere i at det er vanskelig å dra fra New York? Jeg tenker at de som har vært der skjønner at det der er så mange som synes det er problematisk å forlate New York. Gjenkjennelsene? Ja, ikke sant? Så akkurat dette kan vi tjene penger på. Ja, så akkurat som når du går med de alt for store skoene dine til jobb, spekulerer du i det? Spekulerer du i det? Ja, akkurat. Jeg vil bare si en ting, og det er at det varmer så fryktelig voldsomt når folk sender melding inn til programmet, enten det er ris eller ros, eller tips og hint, anbefalinger og så videre. Særlig hint liker jeg veldig godt. Tore, du er en hintmann. Du har alltid vært en hintmann. Hintens mann. Får vi tips også? Vi får tips. Ja, det, ja. Vi har masse tips på forskjellige ting, og fortsett med å sende oss tips og vink og hint. 1987 kodord er resepsjon, eller til e-posten vår rrkrøllalfa.nrk.no. Jeg er glad, men litt trist for at sendingen vår er over for i dag, for jeg kunne gjerne holdt på en time eller to til, jeg. Såpass, det jeg må gi meg nå, for jeg må også innmari på do. Ja, du må det. Er det fisken som må ut igjen? Det er vel antageligvis fisken. Det er vel fiskefettet som smører tarmen min på innsiden, og da glir avføringen lettere. Det er ordentlig å vite det. I hvert fall den teori jeg har. Ja, men vet du hva? Sånn teori har jeg stadig vekk. Ja. Jeg bare synes det var litt for mye. Jeg hadde ikke trengt å vite alt dette. Ja, men vi er jo egentlig ikke et sånt program. Men jeg synes den gikk gjennom Brunøye. Dessuten jeg brukte de pene ordene for det da. Ja, kjempebra. Vi skal snart gå på skyting, og vi skal snart gå på sjokkeruletten vår. Og bare si at i dag så vil vi ikke ha noe som helst antydning til juks. Jeg vil spørre deg, har du byttet batterier på den? Nei. Men bra, personlig så tror ikke jeg det er noe galt med batteriene. Det skal vi få et bevis for nå. Fordi at jeg tror det er poeng at vi alle sammen holder fingrene sine skikkelig inne i de små garasjene som de skal være inne i. Garasje, da. Nå gjør vi det, alle sammen. Alle holder skikkelig. Det er ikke noe galt med batteriet. Jeg ble så glad nå. Det var moro å høre. Hørte, hvordan føler du nå? Hva føler man egentlig før man blir skutt? Kan jeg spørre deg et kort spørsmål? Jeg ble nervøs, nesten like nervøs som foran en stand-up. Jeg blir kvalm, og jeg vet at dette kommer til å svi så sinnssykt. Dekk til øynene dine, ja, så ikke du får det øynene for deg. Også et skudd. Ja da! Ikke flerskudd i dag, bare for moro. Nei. Kom igjen, mann. Hva er det moro? Jeg orker ikke. Ok. Husk å laste ned podcasten vår, folkens. Det trenger vi. Gå inn på nrk.no/podcast eller laste ned direkte fra iTunes. Vi skal overlåte eteren til Kendrick Torker etter det kommer drillpikene. Hør på Petter hele dagen. Vi sier takk for i dag. Dette er Amy Winehouse og Rehab. Ha det! Ha det! Tre. Du hører på. Tre.